Tarczasz kościom. To co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 lutego, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nieuzasadnione są zatrzymania byłych prezesów KNF w sprawie skoku Wołomin. Tak zdecydował sąd w Szczecinie, który rozpatrywał zażalenia. CBA zatrzymuje byłego handlarza roszczeń od do warszawskich kamienic. Mirosław B. ma usłyszeć zarzuty, m.in. o charakterze korupcyjnym. Z Londynu może popłynąć do Brukseli prośba o odłożenie Brexitu na później. Przemawiając w parlamencie, nie wykluczyła tego premier Theresa May. Zatrzymania w sprawie KNF są nieuzasadnione. Tak uznał sąd w Szczecinie, zajmując się zażaleniami na zatrzymanie i środki zapobiegawcze złożonymi przez byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka i byłego zastępcę Wojciecha Kwaśniaka. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w nadzorze KNF nad SKOK Wołomin. Prokuratura zarzuca byłemu prezesowi i wiceprezesowi, że od października 2013 do września 2014 roku działali na szkodę interesu publicznego oraz na szkodę interesu prywatnego. Tak do decyzji sądu odniósł się minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jest to decyzja niesłuszna w naszej ocenie, rażąco niesłuszna. Prokuratura słusznie prowadzi postępowanie wobec strat sięgających przeszło 2 miliardy złotych w wyniku niefrasobliwości, nierzetelności i braku należytych działań ze strony KNF-u. Były szef KNF Andrzej Jakubiak oraz sześcioro innych urzędników komisji zostało zatrzymanych przez CBA na początku grudnia. Handlarz roszczeniami do stołecznych nieruchomości Mirosław B. zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Jeszcze dzisiaj ma zostać przesłuchany przez śledczych z Wrocławia, powiedziała nam rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Zatrzymanie to związane jest z prowadzonym przez prokuraturę regionalną we Wrocławiu śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w reprywatyzacji nieruchomości warszawskich o adresach Mokotówka 40, Milipiter 15 czy Mokotówka 63. Po przewiezieniu zatrzymanego do wrocławskiej siedziby prokuratury regionalnej zostało mu przedstawione postanowienie o uzupełnieniu dotychczasowych zarzutów. Został mu przedstawiony zarzut o charakterze urzędniczym, a obecnie zostaną mu przedstawione zarzuty o charakterze korupcyjnym. Po przesłuchaniu prokuratorzy mają zdecydować, czy skierować do sądu wniosek o aresztowanie. W ciągu najbliższych 2 tygodni Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje pełne listy do Parlamentu Europejskiego. Cały czas trwają nad nimi prace, dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Z jej ustaleń wynika również, że w przyszłym tygodniu Komitet Polityczny Partii ma zająć się powołaniem Komitetu Wyborczego PiS. Prawo i Sprawiedliwość podjęło na razie decyzje dotyczące jedynek i dwójek na listach wyborczych. Z kolei z zapowiedzi polityków Koalicji Europejskiej wynika, że ich kandydatów do Europarlamentu poznamy w połowie marca. Akceptuje ewentualnej drugiej umowy ze wspólnotą, to brytyjski rząd zgodzi się na głosowanie w sprawie odłożenia wyjścia z Unii na później. Dzisiaj pojawiły się doniesienia o kolejnym brexitowym buncie w brytyjskiej partii konserwatywnej. Troje prounijnych członków gabinetu Theresa May zapowiedziało, że wypowie jej posłuszeństwo, jeśli nie obieca, że twardego brexitu na pewno nie będzie. Te doniesienia śledzi nasz korespondent w Londynie Adam Dąbrowski. Troje sekretarzy stanu ostrzega w tekście dla Daily Mail. Nie jesteśmy sami, część członków gabinetu również poda się do dymisji. Potrzebne jest zabezpieczenie. Jeżeli umowa Theresa May zostanie odrzucona, wtedy domyślną opcją będzie nie wyjście bez umowy, a przedłużenie członkostwa. To Margot James w rozmowie z BBC. Tymczasem szefostwo Partii Pracy ogłosiło wczoraj. Zmieniamy kurs. Będziemy chcieli drugiego referendum, jeżeli w tym tygodniu nasza wizja Brexitu nie zostanie przyjęta. To referendum chroniące nas przed szkodliwym, konserwatywnym Brexitem lub co gorsza, brakiem umowy. Mówi BBC polityk ugrupowania Keir Starmer, ale i tu są podziały, bo jego kolega partyjny John Mann przypomina. W kampanii parlamentarnej Partia Pracy obiecywała, że uszanuje wynik referendum. Jeżeli przystępujesz do wyborów z programem, a potem robisz zwrot o 180 stopni, zostaniesz ukarany przez wyborców. I dlatego wynik ewentualnego głosowania nad zorganizowaniem drugiego referendum nie jest przesądzony. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jak prosto i zrozumiale przekazywać informacje w urzędach? Tego uczą się urzędnicy w Łodzi. W ramach inicjatywy Prosto i kropka trenerzy wyjaśniają, jakim językiem trzeba się posługiwać, żeby był zrozumiały dla tych, którzy chcą skorzystać z programów unijnych. Wyjaśnia sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Angelika Możdżanowska.

eyes you'll learn, you better tell what you see. And if you're good, I'll give you candy and a quarter if you're quiet like you ought to be. And keep the secret with me. I wish they would go away, little children. Now why ain't you playing outside? I'm asking you, you can't fool me, 'cause I'm gonna know if you hide. And try to peep, I'm gonna treat you to a movie. Stop your giggling, children, do be nice, like little sugars and spice. You saw me kissing your sister, you saw me holding her hand. But if you snitch to your mother, your father won't understand. I wish they would take a nap, little children. Now why don't you go bye-bye? Go anywhere, little children. I know you would go if you tried. Me and your sister, we're going steady. How can I kiss her when I'm ready to? With little children like you around, I wonder what can I do around little children like you. Się pokazało, ale niestety państwo chyba zbyt literalnie podeszli do naszej, powiedziałbym, wielokrotnie powtarzanej podpowiedzi, bo mimo iż tytuł tego utworu brzmi Little Children, to tematem nie są piosenki o dzieciach. I tutaj muszę jednak, nie wiem, albo przedłużyć jeszcze, albo zamknąć sprawę. A czy ja dobrze myślę, że dzisiaj temat jest bardzo szczegółowy, powiedziałabym. I dziecinnie łatwy. Dziecinnie łatwy. Nie, bo ja znowu muszę państwu powiedzieć, odczuwam ten niepokojący dreszcz, który przechodzi właśnie po moim wątłym ciele. I ów dreszcz każe mi myśleć, czy na pewno znowu nie doszło do jakiegoś niezrozumienia się. Jeśli chodzi to o może temat zróbmy na uszach państwa konfrontację. Dobrze. Do jakiej audycji, Aniu, przygotowałaś się? Do piosenki, do audycji, której tematem, tak, proszę pana, są piosenki dla dzieci. Brawo! Czyli nie o dzieciach, tylko nie dla dzieci. Oczywiście, tylko piosenka Little Children, podsuwając hasło dzieci, była podpowiedzią, a nie jednoznacznym określeniem tematu, że się tak intelektualnie rozwinę. Ale to trudna była w takim razie podpowiedź. Matko. Ja sama już, znając temat, ale konkurs już umarł, bo powiedzieliśmy, że znając temat audycji, ja wciąż nie odgadłam, jaki będzie temat dzisiejszej audycji. Co znaczy, że było to naprawdę skomplikowane. Tak, oczywiście to moja wina. Chciałem bardzo przeprosić. No to w końcu mężczyzna. Tak. W każdym razie dziękujemy za wszystkie dziecinne, dziecięce odpowiedzi, które do nas płyną. Dziś rzeczywiście dzieci w roli głównej i nie wiem jak u ciebie... Jakie dzieci w roli głównej? Nie dzieci? Piosenki dla dzieci, ale treść kolejnych piosenek może być bez żadnego dziecka nawet. To dlaczego jest dla dziecka, jak jest bez dziecka? No dobrze, ale jeżeli ja ci opowiadam bajkę o potwornym smoku, który pożarł całe miasto, to smok jest bohaterem, a nie dziecko. Stary smok. No czyli piosenka jest nie na temat. jest na temat, jest dla dzieci. Ale opowieść o smoku została opowiedziana mnie, a ja jestem dorosła, więc nie ma tu żadnego dziecka. Więc piosenka jest nie na temat. Oraz jaka piosenka jest o smoku? Będę odliczał sekundy do 15, żeby skończył się ten dzień, kiedy moja partnerka radiowa próbuje mnie wyprowadzić z równowagi. Piosenki dla dzieci. Piosenka druga w dzisiejszej audycji. Tak. Nie wiem, czy państwo pamiętają jeszcze z naszego ubiegłotygodniowego spotkania, ale ja z przyjemnością przypomnę. Wojciech Mann nie lubi zespołu Pearl Jam. Nieprawda. Tamta piosenka była flakowata. I teraz w związku z tym zespół Pearl Jam. A. Eddie Vedder, lider grupy, nie raz i nie dwa porusza w tekstach swoich piosenek temat dzieci. I to jest właśnie jeden z takich utworów. This table in an otherwise empty room. A young girl, violins, center of her own attention. Mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud. The shades go. Państwo nas rozśmieszają. Trzeba powiedzieć, że państwo dość szeroką ławą ruszyli z interpretacjami tematu. Tak. Oraz dlaczego dziś taki temat? Może też tak. Pan Roman z Kunowa z kolei usiłuje się podłączyć do grupy dzieci, twierdząc, że jest po 60, ale zdecydowanie był kiedyś dzieckiem. Ewentualnie pielęgnuje w sobie wewnętrzne dziecko. Być może tak. Co powoduje, że dzisiaj każda piosenka będzie na temat. Nie, nieprawda. Ja chcę wrócić, żeby obnażyć twoje nieprzygotowanie. Ale utwór jaki nie... grupy Pearl Jam. Jaki to był utwór? Jaki tytuł? Daughter. Utwór. No. Opowiada o wszystkich tych dzieciach, które w dzieciństwie i młodości są wyszydzane z powodu tego, że są inne i jak bardzo to wpływa na to, jakie później mają dzieci. I to jest, moim zdaniem, piosenka dla dzieci? Tak, to jest piosenka dla wszystkich tych, którzy czują się odrzuceni przez to, że są inni. To jest piosenka o dzieciach ewentualnie. Nie, to jest piosenka dla dzieci. Jesteśmy tacy jak ty, wiemy, co czujesz. Ja, kiedy ta piosenka się ukazywała, byłam dzieckiem i czułam, że Eddie Vedder mnie rozumie. Czego o Wojciechu Manie patrzącym na mnie w tej chwili nie mogę powiedzieć. Nie, boję się, co będzie dalej. Bo na przykład ja, proszę bardzo, przyniosłem płytę, na której jest piosenka, która jest dla dzieci odpowiednia. Mianowicie Dreamland, czyli bajkowa kraina snów. Na przykład przed snem mówię dziecku, opowiem ci o krainie snów, zaśnij już. I tak mówię przez godzinę, dwie, trzy, aż mu te oczka zmęczone się zmrużą. Ja zaraz napiszę tutaj do pewnego młodzieńca i skonfrontuję tę opowieść z prawdziwą wersją zdarzeń. Spróbuj tylko. Ja wiem, jak postępować z dziećmi i dlatego przyniosłem piosenkę na temat. Sleepless night, where angels fall from paradise around me. And the memories of a lover's eyes that softly saw through my disguise have found me. I stare at the sky and watch all the stars burn away like yesterday. I'm just wasting time till dreamland takes me away. Old ghosts in an empty glass, pretending we don't have a past to haunt us. We were dancing drunk, so close and low, to some old song we didn't know that taunts us. Side, but we knew that we just couldn't stay in yesterday. But still, this memory doesn't fade. So dreamland takes me away. The star above us. Where the last kiss fades on a movie screen, and everyone remembers lovers like us. I stand by the roadside, patiently waiting for a day. That's where I stay and drive another mile to dream. dreamland takes me away. So dreamland takes me away. Oczka zamknięte. Śpimy. Wujek Wojtek opowiedział piękną rzecz dla dzieci. To ja mam propozycję. Dziękuję za inspirację, panie Tomaszu, by ciocia Ania dopowiedziała ciąg dalszy tej kołysanki. Dla dzieci. Closet in your head. Excellent light. And tonight, great obsession. Uważam, że to działanie koniunkturalne z swojej strony. Słuchacze się nie zgadzają. No właśnie, bo to jest pod publiczkę. To nie jest pod publiczkę, to jest idealne dopełnienie piosenki, która była wcześniej, więc uważam, że jedyne co to jest demonstracja tego, jak wspaniale się uzupełniamy, jak spontanicznie jedno reaguje tak? na drugie. A kto jednym oczkiem łypał na ekran, gdzie były podpowiedzi? Jakie podpowiedzi? Żeby Metallicę nadać? Nie, tu pan, ja nawet powiedziałam, pan Tomek zdaje się zasugerował, ja z przyjemnością przyklasnęłam pod publiczkę. Temu. Nie pod publiczkę. Czy komuś z państwa się nie podoba to przez ostatnich... Ale podoba się. No i tak oto... jak różne obiecanki, cacanki, tak. Jakie obiecanki, cacanki? No, już nie będę się rozwijał. Ja pozostanę konsekwentny. Ja jeszcze tylko pozwolę sobie powiedzieć, że dzisiaj piszą do nas także rodzice słuchający z dziećmi, często bardzo małymi dziećmi, i dzieci są na razie zachwycone naszą audycją. Tak? Mhm. Zobaczymy. Na razie mamy połowę. Ja mam teraz piosenkę znowu dokładnie pasującą do tematu dla dzieci. Taką, która małe, rozbrykane i krzyczące dzieci pocieszy. Bo małe dziecko, które krzyczy, często słyszy od opiekuna, mamy, ojca, nie wrzesz tak, uspokój się, po co taki hałas robisz. A tu artystka śpiewa o sobie, jestem mała, ale głośna, i śpiewa to z dumą. I teraz dzieci, które są głośne wtedy, kiedy ja nie słyszę, bo po co ja się będę wtrącał, powinny wiedzieć, że mogą wyrosnąć na małe, ale głośne. Aha, ale kiedy dziecko powinno wiedzieć, że chociaż jest dziwne, to jest wspaniałe, to nie jest piosenka na temat, bo obadwało mi się za taki Pearl Jam dzisiaj. Mówisz o tym pod publiczkę? Nie, o tym wcześniejszym. A, Pearl Jam. To nie bo było. Bo to jest okrutne i w dziecku może wywołać głęboką traumę. A krzyczące dziecko to jest... To jest natura Ale dziecka. Może dziecko krzyczy, bo jest niezrozumiałe, bo jest dziwne i inne, i tak naprawdę te piosenki są... A wtedy są... ja podchodzę i ono już widzi, że ma współ... Nie, ono już jest szczęśliwe, bo Eddie Vedder już mu powiedział 20 minut temu, że jest dobrym dzieckiem. Zaraz rodzice napiszą, że te dzieci muszą słuchać o okrutnym traktowaniu przez inne małe dzieci. Dzieci. The crowd, I'm little but I'm loud. mała, ale głośna Rosie Flores, a teraz Aniu, słucham. Teraz będzie mail od pani Joanny, zanim kolejna piosenka ode mnie. Pani Joanna napisała tak, na prośbę mojej 7-letniej córki Gosi, cytuję, to jest najlepsza audycja radiowa, jaką w życiu słyszałam. Koniec cytatu. No nie wiem, co mam powiedzieć, bo poczułem wielką przyjemność, a z drugiej strony nie powinniśmy się chwalić chyba. A ja myślę, że Gosi było miło, że zacytowaliśmy jej list na antenie. No to w takim razie dobrze, niech będzie. Pozdrawiamy, machamy. Mała, ale głośna może być. Tak, teraz będzie mała, ale cicha, gdyż będzie subtelna piosenka. Flak. Flak, ale piękny i bardzo wzruszający. A co ma do dzieci on? Ma do dzieci to, że napisała tę piosenkę i zaśpiewała matka z ogromnym wyrzutem sumienia, że kariera zabiera ją dzieciom, więc napisała dla swoich dzieci piosenkę, pisząc ją z perspektywy 3-letniego dziecka. Jak dziecko czuje i widzi to, że mamy nie ma tyle. Czyli tyle znowu powinno. Trauma dziecięca. Ty masz skłonności do okrucieństwa. Ja nie, to jest właśnie pocieszenie. To jest taki plasterek naklejany plasterek na rozedrgane, zdenerwowane, małe, no, smutne dziecko. Przepraszam, a czyje dziecko przed chwilą krzyczało w piosence? Moje? Ale wesoło, jestem mały, ale głośny. I krzyczę, bo jestem nieszczęśliwy. Tak. Nie, szczęśliwy. To nie brzmiało krzyczę jak... za szczęścia. No to... You say you're going, but you don't say how long for. You say it's work, but I'm not sure. You say you love me, then you walk right out the door. I'm left here wanting more. Of course, there's lots of things I could be getting on. Things to do. This afternoon I made a papier-mâché fish, Mom. I made it just for you. Please don't go. Stay here with me. It's not my fault. I'm only three. No gdzieś tak po 30 sekundach dzieci zielały, potem już ich nie było, spały i nie musiały słuchać tej piosenki do końca. Czyli przynajmniej nie krzyczały. Nie krzyczały, tak. No dobrze, zużyliśmy trochę radia na piosenkę. Która... Bardzo, bardzo wzruszającą. Podobnie jak wzruszył mnie komentarz od państwa, że zachowujemy się jak dzieci. A ja z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy. Ja również. Czy państwo by woleli, żebyśmy się zachowywali jak te różne nadęte, ponure twarze w telewizorze i w radiu, które głoszą różne prawdy, w które nie wierzą głównie? Albo obietnice. Głównie. I są tacy przejęci, tacy są poważni straszliwie. Ale jeszcze mają jedną cechę. Wszyscy są teraz tacy strasznie fajni jeszcze do tego. Tacy... A no bo taki przychodzi okres, że muszą troszkę być fajniejsi. A my robimy dla dzieci. Pan Mariusz pisze, że dawno się tak nie ubawił. I nawet właśnie... na tej smutnej piosence przed chwilą. No bo dziecko zasnęło, to już miał wolne, pan Mariusz. W związku z tym, że piosenki dla dzieci, to ja teraz podwójnie trafiam w cel. Zabieram dzieci po pierwsze do Teatru Marzeń albo Snów, bo tak się nazywa ta grupa. O nie! Tak, właśnie, że tak. Ale to jest okrutne. Nowa płyta, Dream Theater i piosenka jest właściwie o jakiejś baśni, o aniele, którego ktoś próbował usidlić i zniewolić, a ten anioł zerwał więzy i w tym Teatrze Marzeń opowiada o tym. Co to ma wspólnego z dzieckiem? To jest bajka dla dzieci. Anioł, tłumaczyłem ci. Anioł marzeń w teatrze? Nie anioł marzeń, tylko Teatr Marzeń. Dzieci małe zabiera się na kukełki i inne występy. I tam wystąpił anioł, którego chcieli złapać, a on się wyzwolił i o tym jest piosenka i dzieci są zachwycone. No i to dziecko krzyczy: tatusiu, czy tam wujku, czy z kim tam ja poszedłem. No i nie zabieraj mnie z tego teatru, tu jest tak fajnie. A ja mówię, no niestety, ale pani Ania jeszcze musi coś zagrać. Innymi słowy, od dzieciństwa wpajamy, że wszystko będzie winą kobiety. To się samo robi. No rzeczywiście, jeszcze tylko jedna piosenka, ostatnia w dzisiejszej audycji, ale wcześniej chciałabym bardzo podziękować za wszystkie dzisiaj listy od państwa. Ja też. Oszałamiająca liczba i nie żebyśmy potrzebowali jakiegokolwiek przypomnienia, jak lubimy się z państwem spotykać, ale to naprawdę ogromna, ogromna przyjemność. Nawet dostałam film z tańczącymi dziećmi do naszej dzisiejszej audycji. To te małe, co krzyczą z mojej piosenki. A teraz będą zasypiać, bo flak na koniec. Piękny flak. Tak brzmiało nowo odkryte macierzyństwo i cała jego radość, którą postanowiłam zatrzymać na koniec, kiedy wiem, że Wojciech Mann już niekoniecznie będzie musiał posłuchać wspólnie ze mną tej piosenki. Tak, dobranoc dzieci.